Radia Czwartek, 6 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 8. Serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Pierwsze expose nowego ministra spraw zagranicznych w Sejmie. O czym będzie mówił? Będzie adekwatna reakcja na to, co się dzieje na Ukrainie, na zachowanie Rosji. Według medialnych doniesień ma także pojawić się temat katastrofy smoleńskiej. Sąd zdecyduje, czy Aleksander G. trafi do aresztu. Prokuratura mówi o mocnych dowodach. Aleksander G. nakłaniał konkretne osoby do tego, aby dokonały porwania oraz zabójstwa Jarosława Siętary. W tym serwisie Trójki także przekręt za 12 milionów złotych. Chodzi o wyłudzenie pieniędzy z NFZ-u. To będzie pierwsze sejmowe wystąpienie Grzegorza Schetyny w roli szefa dyplomacji. Ma przedstawić posłom plan działań i zadania polskiej polityki zagranicznej. Jak ustaliła Rzeczpospolita, w swoim expose ma mówić m.in. o wpływie katastrofy smoleńskiej na relacje z Rosją. Zapeluje także do opozycji o współpracę. Małgorzata Naukowicz. Grzegorz Schetyna będzie odnosił się do zagrożeń, przed którymi stoi Polska i Europa, zapowiada rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. Myślę, że to będzie adekwatna reakcja na to, co się dzieje zarówno w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, czyli na Ukrainie, na zachowanie Rosji w obecnym kryzysie, ale również na to, jakim zagrożeniem jest sytuacja w Libii, Syrii, Iraku. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz z PO zwraca uwagę, że wokół Europy tworzy się przestrzeń niepokoju. Kwestia bezpieczeństwa staje się jednym z fundamentów debaty o polityce zagranicznej. Krzysztof Szczerski z PiS-u liczy na większą aktywność Polski w sprawach zagranicznych. Bo jeśli mierzymy je właśnie według takiego scenariusza, że Polska jest słaba i sama nic nie może, więc de facto czekamy na inicjatywy innych państw i całej Unii, to wtedy zawsze skazujemy się na bycie krajem tylko drugiej kategorii w relacjach międzynarodowych. Pan minister koncentruje się na kwestiach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i roli Polski w tym względzie, ale raczej powtórzy te wszystkie opinie, które do tej pory często słyszeliśmy. Mówi szef SLD Leszek Miller. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ważą się losy Aleksandra G., podejrzane o podżeganie do porwania i zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Siętary, zostanie dziś doprowadzony do sądu. Za półtorej godziny będzie rozpatrywany wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego senatora i znanego biznesmena. Paweł Pawlica. Śledczy twierdzą, że gdyby Aleksander G. pozostał na wolności, mógłby mataczyć. Dodatkowo, jak zaznacza prokurator Piotr Kosmaty, udało się zebrać przeciwko niemu wiele dowodów. Zgromadzony przez nas materiał wskazuje na to, że Aleksander G. nakłaniał konkretne osoby do tego, aby dokonały porwania oraz zabójstwa Jarosława Siętary. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zaznacza, że upływ 22 lat nie powinien być przeszkodą w wyjaśnieniu zagadki śmierci dziennikarza, ale prokuratorzy muszą mieć naprawdę mocne dowody. Nikt tego nie zaryzykuje, żeby przypadkowego biznesmena o złej przeszłości próbować wrobić w zabójstwo. Krakowscy śledczy wrócili do postępowania umorzonego przez poznańską prokuraturę 3 lata temu. Od tego czasu nad znalezieniem sprawców zbrodni pracują policjanci z krakowskiego Archiwum X. To wydział, który zajmuje się wyjaśnianiem zagadkowych spraw sprzed lat. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że były senator nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień, a grozi mu nawet dożywocie. Jest akt oskarżenia w sprawie ogromnego wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o 12 milionów złotych. Zdaniem śledczych pieniądze z NFZ-u wyłudzili właścicieli i pracownicy niepublicznego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Smoligowie koło Chrubieszowa. Zarzuty usłyszało 47 osób, w tym lekarza i pielęgniarki. W placówce fałszowano dokumentację medyczną, aby uzyskać jak najwyższe świadczenia, tłumaczy Romuald Sitarz z zamojskiej prokuratury. Proceder polegał na fałszowaniu dokumentacji medycznej, właściwie na podawaniu nieprawdy w dokumentacji medycznej co do stanu zdrowia pacjentów, a to miało wpływ na wysokość udzielanej refundacji z NFZ-u. W sumie prokurator zakwestionował rzetelność ocen wobec 187 pacjentów. Śledztwo w tej sprawie trwało 4 lata. Prokuratorzy przesłuchali dziesiątki osób i zgromadzili około 60 tomów akt. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Kiedyś był porzuconym wojskowym szpitalem, teraz jest naukowym i biznesowym kampusem na miarę polskich ambicji. Mowa o Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Pisze o nim na swoim portalu prestiżowy tygodnik naukowy Nature. O szczegółach Rafał Motryk. Nowiutkie laboratoria jeszcze pachną świeżą farbą. W środku nowoczesny sprzęt. Można na przykład wiązką jonów narysować krasnala. To nieformalny symbol Wrocławia i zobaczyć go przez skaningowy mikroskop elektronowy, pisze Nature. Szef ośrodka EIT+, profesor Jerzy Langer, mówi mi, że autorzy tekstu w Nature postawili prostą tezę. Ci, którzy odkryją gigantyczny potencjał intelektualny tu, wygrają. Ale przede wszystkim oni piszą, że Polacy sami to odkryli. Nature podkreśla, że w Polsce w ogóle znajdują się naukowe enklawy doskonałości. EIT Plus działa w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, łączy naukę z biznesem, zajmuje się inteligentnymi materiałami, technologiami medycznymi, telekomunikacją i klimatem Ziemi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Skrót wiadomości w Trójce o 8.30. Zapraszamy. Sport. Adam Malecki. W Lidze Mistrzów piłkarze kolejne drużyny uzyskały awans do 1/8 finału. W fazie pucharowej na pewno zagra Bayern Monachium. Wczoraj Bawarczycy, którzy 2 tygodnie temu spustoszyli Rzym, wygrywając 7-1, podejmowali Romę z Łukaszem Skorupskim w bramce u siebie. Bayern wygrał 2-0, grał i asystował Robert Lewandowski. Grał i strzelał także Lionel Messi. Jego 2 trafienia w wygranym 2-0 meczu z Ajaxem Amsterdam wywindowały go na pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców Champions League. Strzelił dotąd 71 goli, tyle samo co Hiszpan Raul. Dla Messiego było to potrójne zwycięstwo. Zapewnienie Barsie wygranej, zagwarantowanie awansu do 1/8 finału i wyrównanie rekordu dzień po tym, jak próbował tego dokonać podczas starcia z Liverpoolem Cristiano Ronaldo. Hiszpańscy komentatorzy chwalili grę Arkadiusza Milika. W 67 minucie, 5 minut po wejściu na boisko, Polak miał okazję do zdobycia bramki, ale piłka odbiła się o słupek. Za 3 tygodnie FC Barcelona zmierzy się z ostatnią w grupie APOEL Nikozja. Żeby mogła zająć pierwsze miejsce w grupie, Paris Saint-Germain musiałby przegrać albo zremisować z Ajaxem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Paris Saint-Germain wczoraj awans dało zwycięstwo 1-0 za APOEL-em, a FC Porto 2-0 z Athletic Bilbao. Wciąż awansu nie jest pewna Chelsea-Londyn. The Blues niespodziewanie tylko zremisowali 1-1 z Mariborem. W innej lidze mistrzów, tej siatkarskiej, wyjazdowe zwycięstwa polskich drużyn. PGE z Krabbełchatów pokonała 3-1 i Historie czeskie Budziejowice, a Jastrzębski Węgiel do zera Teruel w Hiszpanii. W Eurolidze koszykarek Wisła Kampa Kraków wygrała w Koszycach z Good Angels 68-55. Cieszyła się skrzydłowa Justyna Żurowska. Była duża koncentracja w obronie i to jak gdyby przyniosło największy efekt, bo wybronić na 55 punktów euroligowy zespół to naprawdę nieczęsto się zdarza, dlatego tutaj słowa uznania dla tego, co zrobiłyśmy. Przegrała za to Energia Toruń 63-65 z Nadjeżdżą Orenburg. Trwa seria porażek w Eurolidze koszykarzy Stelmetu Zielona Góra. Tym razem przegrał w Turcji Spinarem Izmir 67-83. Za oceanem za to w lidze NBA Marcin Gortat zdobył 14 punktów, miał 10 zbiórek, a Washington Wizards po dogrywce pokonali Indiana Pacers 96-94. W serwisie sportowym po 9:00 więcej o dzisiejszym meczu Legii z Metalistem Charków. Już teraz zapraszam. Ranek głównie na Pomorzu mglisty, w dzień we wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami popada deszcz. Wiatr południowy słaby i umiarkowany. Na Pogórzu dość silny, w górach nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 11 stopni w Szczecinie i Poznaniu, 12 w Trójmieście i Szklarskiej Porębie, 13 w Olsztynie, 14 w Łodzi i w Augustowie, 15 w Częstochowie, 16 w Warszawie, Bielsku-Białej, Zamościu i Przemyślu, a najcieplej w Krakowie i Tarnowie, 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od jutra za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. Mediamarkt.pl. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta La Calut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po La Calut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta La Calut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz La Calut Active w promocji 33% gratis. La Calut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Teraz w Castoramie kredyt 0%. Bez żadnych kosztów w 10 lub 20 ratach. Szczegółowe informacje o warunkach promocji zawarte są w regulaminie kredyt 0% dostępny na www.castorama.pl. Promocja trwa do 23 listopada. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne.

Na pewno bo wszystko można, dobrze chodzi, jest zorganizowane. Wszystko można pogodzić, natomiast na pewno wymaga to bardzo dużego zaangażowania, kontaktów ze strukturami w kraju. Platforma jest dużą partią. Nie wiem, takie decyzje podejmą władze partii, na pewno to będzie rozwiązanie najlepsze. A według pani, kto mógłby go ewentualnie zastąpić? Jest kilka osób, które mają doświadczenie, które pracowały w zarządzie krajowym, które pracują w Platformie, które znają problemy struktur, wiedzą, jak tą pracę organizować, także na pewno... Ale na przykład kto? Znaczy ja nie lubię mówić o personaliach zawsze... No ale jak się przychodzi do radia, to nie zawsze się mówi to, co się lubi. No ale też bierze się odpowiedzialność za słowa, które się mówi. Nie chciałabym tutaj żadnych nazwisk dzisiaj, o żadnych nazwiskach mówić. Na pewno to nie jest problem, bo w Platformie akurat takie osoby są. Bo nie chce się pani pomylić, tak jak zrobiła ta pani 22 września, mówiąc, że tutaj w Trójce, że Paweł Graś nie pojedzie do Brukseli właśnie dlatego, że jest sekretarzem generalnym, a tymczasem... 22 jeszcze Paweł Graś nie jechał do Brukseli, więc powiedziałam no właśnie, wszystko płynie. No tak, jest Igor życie. Ostachowicz miał od razu po wyjściu z kancelarii pisać książki, a tu... A skąd pani wie, że nie pisze? Ale otarł się jeszcze o zarząd. Ale książkę pisze. No tak, ale nic nie było mowy, że będzie miał jakąś gratyfikację za długoletnią służbę pani, w postaci posady. To nie jest gratyfikacja, ale akurat Igor Ostachowicz jest, wydaje mi się, na polskim rynku jednym z najlepszych specjalistów od kreowania wizerunku i szkoda, żeby jego doświadczenie nie było wykorzystane. Czy jako minister od kontaktu z partiami politycznymi badała pani wcześniej grunt pod wczorajsze spotkanie pani premier z liderami partii? Nie było takiego badania. Chociaż cieszę się, że liderzy partii przyjęli zaproszenie pani Ewy Kopacz, bo to było naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Ja brałam udział już w kilku spotkaniach, kiedy przychodzili liderzy partii na spotkanie z Anną. A co tam było takiego ciekawego? Bo chyba od dawna po raz pierwszy rozmawiano o tych rzeczach, które można zrobić razem i okazało się, że jeżeli chodzi o podsumowanie prac samorządu przez ostatnie 25 lat, jest wiele punktów wspólnych, które są krytycznie oceniane przez wszystkie ugrupowania. Ale to jest najważniejsze, co w tej chwili w Polsce? Ale to jest bardzo ważne. Jest do załatwienia? Ale jest wiele ważnych spraw, ale wszystkich spraw nie da się załatwić jednocześnie i nie da rady rozmawiać o wszystkich sprawach jednocześnie. Wczorajsze spotkanie dotyczyło spraw samorządu i daje wielką nadzieję, że prace tej komisji nadzwyczajnej zrobią dobry przegląd tego, co w samorządzie działa dobrze, co źle. Tak, gdzie to taka komisja nadzwyczajna, jeżeli jest dobra komisja, podobno ona dobrze pracuje. Komisja tak, do spraw samorządu tak, terytorialnego. Ale ona musi pracować nad bieżącymi sprawami dotyczącymi samorządu. Są przygotowywane ustawy, rozwiązania, a to ma być taka... A tu też ma być ustawa, jeśli chodzi o budżet obywatelski, taki jest projekt. Ma przygotować, ta komisja ma przygotować taki bilans tego, co należy zrobić i w jaki sposób, ale dalej to już będzie zadanie. Praca tej komisji nie zakończy się czystymi ustawami. Pani premier rzeczywiście wczoraj nie mogła przyjść na spotkanie z Klubem Prawa Oczywiście, i Sprawiedliwości? Że tak. Nie wiem, jeżeli każdy, kto śledził wczorajszy dzień pracy pani premier wie, że było spotkanie z młodzieżą, ze stypendystami i laureatami nagród. Jakaś straszna mucha, przepraszam, tutaj lata. Laureatami i nagród prezesa Rady Ministrów. To około 90 młodych ludzi przyjechało do kancelarii i trudno, żeby pani premier ich zostawiła. Adam Hoffman uważa inaczej, że ważniejsze są sprawy emerytalne, sprawy wieku emerytalnego. Najważniejszy jest szacunek dla ludzi. Jeżeli od kilku tygodni młodzi ludzie mieli zaproszenie do kancelarii prezesa Rady Ministrów, to byłoby wielkim nietaktem, gdyby pani premier się tam nie pojawiła albo zmieniała termin tego spotkania, bo dla nich to naprawdę było ważne wydarzenie. Przyjeżdżali z rodzicami, z nauczycielami. To było także podsumowanie dorobku szkół. Ewa Kopacz zapowiedziała kolejne spotkania. Czy będzie pani namawiać Jarosława Kaczyńskiego właśnie jako ta minister od spraw kontaktów z ugrupowaniami parlamentarnymi do udziału? Czy bardzo bym chciała, żeby Jarosław Kaczyński przychodził na takie spotkania, ale w historii wydarzyło się tylko jeden raz, kiedy przyszedł na takie spotkanie dotyczące spraw związanych z Ukrainą i to było ten jeden raz. Dobrze by było, żeby chciał posłuchać także co myślą inni politycy i żeby to była merytoryczna rozmowa, nie o tym, kto ma jakie odczucia do swoich konkurentów politycznych, tylko o tym, jak ocenia dane rozwiązania, jak można to zrobić lepiej. No tak, ale ja pytałam o tym, czy pani będzie próbowała go namawiać. Pytałam o to, czy będzie pani próbowała go namawiać. Nie wiem, spotka się pani z nim, powiem. Znaczy, nie wiem, czy państwo są po imieniu, no nie, czy nie. Pan prezes Kaczyński jest politykiem, do którego każdemu innemu politykowi jest bardzo trudno dotrzeć. Czyli nie będzie pani próbować? Na pewno będą składane zaproszenia, ale czy uda mi się z panem prezesem rozmawiać? Wydaje mi się, że to jest nierealne. Ale ja pytam, czy będzie pani próbować? Próbować zawsze. Premier zaznacza, że będą rozmowy na tematy, cytuję, niekolizyjne. Prawdziwy sens takich rozmów to by była chyba właśnie rozmowa na tematy trochę jednak kolizyjne, jakieś szukanie kompromisu, ucieranie stanowisk. Nie, to nie jest tak, bo każda partia się różni, każda ma partia w swoim programie rozwiązania, które chce przeprowadzić. I Platforma ma swój program, koalicja ma projekty, które chce zrealizować i na pewno to nie jest tak, że będziemy się z tego wycofywać. Natomiast jest cały obszar rzeczy, które można robić razem. I to nie jest tak, że wymagamy od tego od SLD, żeby zmieniło swój program, czy od Ruchu Palikota, czy od Prawa i Sprawiedliwości, ale są rzeczy, gdzie można wspólnie się porozumieć, które nie wpływają na program całej partii. Ale pani minister, doskonale pani wie, że i w Sejmie są takie ustawy, które nie są przedmiotem sporu i wtedy posłowie różnych ugrupowań je przyjmują bez większych problemów. Więc po co dodatkowe spotkanie na temat właśnie takich spraw? Oczywiście, że większość ustaw tak naprawdę zyskuje głosy także innych klubów parlamentarnych, nie tylko koalicji. No właśnie, bo one są niekolizyjne. Bo są już przeprowadzone przez komisję i wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Ale akurat ten temat dotyczący samorządu wydaje mi się tutaj bardzo dobrym przykładem, żeby przed przygotowywaniem ustaw, przed podejmowaniem decyzji, w jaką to stronę ma pójść, porozmawiać, bo te samorządy dotyczą wszystkich i my szykujemy coś nie dla tej kadencji, tylko to na przyszłość, więc wydaje mi się, że zresztą rozmówcy byli zadowoleni z tego spotkania i mają nadzieję, że one przyniosą dobry efekt. A ten zapowiadany udział premier Kopacz w posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Sprawiedliwej Polski będzie jakoś przygotowywany wcześniej? Znaczy, pani premier dostała zaproszenie od Klubu Prawa i Sprawiedliwości. No i powiedziała, że za dwa tygodnie. Tak, odpisała zresztą listownie, że przyjmuje to zaproszenie, wytłumaczyła, dlaczego nie może być na tym posiedzeniu, bo ma inne obowiązki i będzie na tym posiedzeniu klubu. Bez żadnych warunków, podkreślam, dlatego, że powiedziała, że jest ciekawa, o czym będą rozmawiać. Mucha przerzuciła się na moją stronę. Jesień, dlatego szukają cię. Ale właśnie taka ciepła jesień. Pani minister, czy dyskusja o marszałku Sikorskim w związku z wnioskiem o jego odwołanie pomoże jemu samemu? To jest jego ucieczka do przodu? Jak ona wpłynie na stosunek do Platformy Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi? Wydaje mi się, dla Platformy sprawa głosowania wniosku o odwołanie ministra Sikorskiego jest zamknięta. Myśmy już tę sprawę przedyskutowali. Minister Sikorski przeprosił za swoje niezręczne słowa. Ta sprawa jest zamknięta. Tak, wiemy, że dzisiaj... Tak, ale państwo oczekiwali, że jednak to głosowanie i dyskusja będzie po wyborach samorządowych. No. Myśmy niczego nie oczekiwali bez regulaminu w Sejmie. I regulamin bardzo mocno i bardzo mówi, kiedy to ma się odbyć. Czyli to się musiało odbyć teraz? Nie ma innego terminu i tak określa to regulamin. Także tutaj nie ma możliwości, żeby przekładać na terminy dogodniejsze, bardziej dogodne. Bo to jest regulamin Sejmu i on dosyć bardzo precyzyjnie akurat tej kwestii mówi, że musi być to na najbliższym posiedzeniu, nie później niż 45 dni od daty złożenia wniosku. No tak, ale ja pytam o to, czy pani myśli, że ta dzisiejsza debata jakoś wpłynie na obraz Platformy? Wydaje mi się, że nie, bo my mówimy o wyborach samorządowych. Tak, ale te wybory to też jest sprawdzian dla partii i obecnego stanu. Sprawdzian dla partii, ale tak naprawdę sprawdzian dla naszych kandydatów na radnych, na burmistrzów, którzy muszą mieć bezpośredni kontakt ze swoimi wyborcami i rozmawiać z nimi na te tematy, które tych ludzi interesują. Jeżeli będą to sprawy dotyczące marszałka Sikorskiego, także muszą się z tą debatą zmierzyć, ale tak naprawdę wybory samorządowe dotyczą innych obszarów i oczywiście dla Platformy nie było to przyjemne wydarzenie i dobrze, że zostanie jutro zamknięte. Ale damy sobie z tym radę. Łaska marszałkowska na pstrym koniu jeździ, jeśli chodzi o stosunek do dziennikarzy. Znowu marszałek próbował unikać odpowiedzi na pytania. Pokazywał, jakby nie zauważał tychże dziennikarzy. Czy koledzy z Platformy powinni jakoś wpłynąć na pana marszałka? Może nie tak dyscyplinować, jak pani premier Ewa Kopacz podczas po poprzedniej konferencji prasowej, ale czy jakoś państwo porozmawiają z panem marszałkiem, żeby troszkę zmienił swój stosunek do mediów? Znaczy pan marszałek od niedawna pełni tę funkcję i musi sobie sam ułożyć relacje z dziennikarzami. Dobrze, żeby to były dobre relacje. Prowadzi ten zwyczaj, który kontynuuje ten zwyczaj, który zaczęła pani Ewa Kopacz, czyli tych briefingów przed każdym posiedzeniem Sejmu. To jest dobre, żeby przed Sejmem opowiadać, co na nim będzie i odpowiadać na pytania dziennikarzy. Mam nadzieję, że za kilka tygodni to się dotrze i nie będziemy mówili o tych problemach. No tak, ale oprócz tego, jak są okazje do zadania pytania, to no, też ale też odpowiadać. Powinno być tak, że jednakże na pytania odpowiadamy nie w każdym momencie, kiedy polityk pojawia się na korytarzu w Sejmie, tylko no, też powinien mieć szansę, żeby przygotować się do tej odpowiedzi. Ale na pewno to wszystko można użyć. Ja wiem, że panu marszałkowi bardzo zależy, żeby te stosunki były poprawne, więc mam nadzieję, że tak będzie. Wracając do regulaminu Sejmu, SLD apeluje o godzinę pytań do premiera. Dziś spotka się między innymi w tej sprawie z marszałkiem Sikorskim. Pani byłaby za tym, by taki no, spektakl, to może złe słowo, ale taki punkt na posiedzeniu co dwa tygodnie się odbywał? Wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało. Pani premier Kopacz powiedziała, że nie będzie unikała odpowiedzi na te pytania, ale na razie Klub Prawa i Sprawiedliwości przygotował swój wniosek, który daleko odbiega od tych wzorców, na które się powołują, wzorców brytyjskich. Klub rzeczywiście SLD od dawna mówi, że taki czas na pytania powinien być, ale nie tylko dla opozycji, ale także dla wszystkich klubów. Trzeba się zastanowić, jak to powinno wyglądać, żeby to nie było rolowanie przysłowiowe premiera, ale rzeczywiście możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne pytania. Dzisiaj wystąpienie Grzegorza Schetyny. Jak pani patrzy na początki nowego szefa MSZ-u, to co pani myśli o nim w tej roli? Zaczął w bardzo trudnym okresie, bo sprawy zagraniczne rzeczywiście w tej chwili są bardzo ważne. Sytuacja polityczna w Europie jest trudna. Na razie daje sobie radę. Jestem bardzo ciekawa jego dzisiejszego wystąpienia, na jakie sprawy położy akcenty, bo przecież mamy i Ukrainę, i ważna jest jedność Unii, ważne są nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo jestem ciekawa, jak rozłoży te akcenty. Minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Już od dzisiaj w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet 10 cali, modem 3G za 299. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz. Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz. Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC 3,6 mm

standing outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, gości, Krystian Hanke. Renata Kim, tygodnik Newsweek, dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o polską politykę, to wygląda na to, że możemy mieć zwrot akcji w sprawie Przemysława Wiplera i Fakt i Super Express dotarły do filmu z słynnej nocy już z 29 na 30 października ubiegłego roku. Tej nocy, w której zatrzymano pijanego posła. No i dotąd utrzymywano, że to on był agresywny, a z tego filmu wynika, że to jednak agresywnością przede wszystkim popisali się policjanci. Jak ocenić tę historię? To znaczy, właściwie można się zastanawiać nad tym, czy w przededniu wyborów to jakoś wpłynie na notowania nowej prawicy, ale to chyba wątek mniej ważny. Bardziej istotne jest to, że do takiej rzeczy doszło. Znaczy, no wątek wyborczy to rzeczywiście chyba trudno tutaj coś spekulować. Można to wykorzystać jeszcze. Można to wykorzystać, bo czasu jest mało. Natomiast rzeczywiście, jeśli jest jakiś poważny wątek, znaczy ten najpoważniejszy wątek, to zdaje się, że przez rok byliśmy wprowadzani w błąd. Bo nawet jeśli już, nie wiem, najżyczliwiej dla policji interpretować ten film, zresztą zauważyłem fragment tego filmu, jest już pokazywany chyba też w TVN24, czekając na program, to rzuciłem na to okiem, no to wyraźnie widać, że już nawet po obezwładnieniu, powiedzmy tak, stosunkowo łatwo było obezwładnić posła Wiplera, no bo rzeczywiście był nietrzeźwy, no więc po obezwładnieniu go, no jedna z funkcjonariuszy wykazywała się wyjątkową gorliwością w okładaniu go tam pałką, kiedy on już leżał i tam cały czas go biła. I wszystko razem wskazuje na to, że po prostu policja chyba nas oszukiwała, no bo ten film też bardzo długo był, no rozumiem, że został zarejestrowany od razu. Prokuratura też miała do niego wgląd, postawiła akt oskarżenia, który wygląda na to, że nie odpowiada zapisowi na taśmie. No to by znaczyło, to by pokazywało, że no nie można mieć w ogóle zaufania niestety ani do policji, ani do prokuratury w tego typu sprawach. No na niekorzyść posła na pewno świadczy to, że no, będzie pracować to, że nie był trzeźwy, jak wskazywały badania, oraz to, że na filmie nie słychać, co mówi, tak? No bo to zawsze no, jest tak. Też jakby początek, ale to chyba nie zmienia znaczy, to faktu. To nie zmienia sytuacji. Bardzo dobrze, że ten film ujrzał światło dzienne, dlatego, że zobaczyliśmy, jak policja postępuje z ludźmi pijanymi. No upić się rzecz naganna, upić się tak, że człowiek ledwo się trzyma na nogach i jeszcze bardziej naganna. wojna, ale policja absolutnie nie powinna była używać aż takich środków przemocy, ponieważ Przemysław Wipler był, nawet jak próbował się zamachnąć łapką na nich, to się zaraz przewrócił, bo był do tego stopnia upojony alkoholem i nie stanowił żadnego zagrożenia. Tutaj widzimy absolutnie brutalną policjantkę, która z wyraźną przyjemnością go okłada pałką. I choć ja generalnie nie sympatyzuję z ludźmi pijanymi i dyskutującymi o tym, co im wolno, a czego im nie wolno, czy mają immunitet, czy nie mają immunitetu, no tutaj po prostu przemocy było za dużo. I dobrze, że tak się stało, bo przecież sygnały o tym, że policja z ludźmi, którzy są pod wpływem alkoholu, postępuje bardzo brutalnie, mieliśmy wiele. Tyle tylko, że teraz rozmawiamy o tym, ponieważ chodzi o posła, chodzi o sprawę znaną, chodzi o posła, który pokazywał nam siniaki na twarzy i rozdartą koszulę. I wtedy jakoś tak to traktowaliśmy z dystansem. Tak, dlatego, że w zależności od po pierwsze mamy niezbyt sympatyczne uczucia do ludzi pijanych, poza tym w zależności od sympatii politycznych jednym to było na rękę, że poseł Wipler no troszkę się jednak skompromitował, pokazując, że wychodzi nad ranem z klubu i wdaje się w starcia z policją. Ale teraz powinniśmy rozmawiać o tym, jak policja postępuje z zatrzymanymi i jakich środków używa, żeby ich obezwładnić. To jest doskonały moment, żeby właśnie o tym dyskutować, a sygnały niepokojące były i to było wiele. To jest na pewno ważny element, czyli mówiąc, bo na tym samym filmie zdaje się, że jest pokazana też interwencja policji w stosunku do jakiegoś właśnie anonimowej postaci wcześniej, która idzie też pijana ulicą, ale po prostu interwencja polega na tym, że policjant podchodzi i psika mu gazem w twarz. Znaczy, jak mówię, nie będąc fanem pijaków łażących po ulicach, no jednak też pomysł, żeby interwencja policji polegała na takim brutalnym działaniu, ale jedna rzecz jest poważna. Co się działo przez rok z tą sprawą, chciałbym wiedzieć, bo jednak mówię, to jest kwestia, jak policja interweniuje zwykle w stosunku do pijanych osób, ale druga. No, my też słyszeliśmy od policji, że policja ma film, na którym wyraźnie widać, że to Przemysław Wipler jest atakujący. To trzeba by sprawdzić, bo to znaczy, że ta sprawa była tuszowana i ukrywana właśnie dlatego, pokazywała co najmniej brak profesjonalizmu policji. To na pewno czekamy na odpowiedź policji, bo chyba wyjaśnienia w tej sprawie muszą się pojawić. Idźmy dalej. Radosław Sikorski, dziś debata nad jego postępowaniem, to może nie, no tym, czy zasługuje dalej na miano marszałka Sejmu, jutro głosowanie, obroni się? Znaczy nie, no on wierzy, że Radosław Sikorski się obroni, no bo taki jest rozkład głosów w Sejmie. Matematyka nie kłamie, ale czy zyska pewność siebie? I co ta pewność mu da? Bo to jest też ciekawe. Znaczy ja bym powiedział tak, że akurat ostatnią rzeczą, której brakowało i to jest na nieszczęście czasem Sikorskiemu, to jest właśnie pewność siebie. No trudno znaleźć chyba polityka tak pewnego siebie, tak przeświadczonego o swojej wielkiej wadze i dokonaniach i doniosłości wszystkiego, co robi jak Sikorski. Więc akurat to ale ostatnio troszkę spokorniał. Wydaje mi się, że nie tyle spokorniał, ile chyba się tak mocno sparzył to po tej wypowiedzi, że stwierdził, że weźmy na przeczekanie i spodziewam się, że jednak po zwycięskim dla niego po zwycięskim głosowaniu może wróci do formy i znowu to się obwieści interesującego. Ale to jest jakby w tym sensie prosta sprawa, że koalicja go obroni, a w sensie takim merytorycznym wydaje mi się, że to, co powiedział, zasługuje na to, że powinien to stanowisko stracić. Ja bym mu nie odbierała stanowiska. Ja myślę, że on już tak wiele stracił. To wszystko, co pisały nawet zagraniczne tygodniki po jego niefortunnej wypowiedzi, że no, zdruzgotał swoją karierę. W zasadzie w tej chwili rozmowa z nim poza protokołem to jest coś właściwie bardzo ryzykownego, dlatego że nigdy nie wiadomo, kiedy Radka Sikorskiego podkusi i znowu powie jakąś sensację, która ma sprawić, że będzie niezwykle interesującym rozmówcą, bo to jest, zdaje się, jego podstawowy problem, że Radosław Sikorski uwielbia błyszczeć, uwielbia być kontrowersyjny, uwielbia mówić takie rzeczy, które potem będą cytowane przez prasę na całym świecie. No tak, ale być może, on jest bardzo inteligentnym człowiekiem i tego nikt mu nie może odebrać. Może to jest taka lekcja, która go nauczy większej rozwagi, większej powagi i jednak ważenia słów. Tylko jedna rzecz, my tak prowadzimy taką, powiedzmy, psychoterapeutyczną rozmowę na temat Radosława Sikorskiego, że on tu potrzebuje zabłysnąć, tu potrzebuje się pojawić, tu nie potrafi się nad czymś zapanować i mam wrażenie, że tak wygląda debata trochę nad tymi jego słowami. A przecież my mówimy o człowieku, który przez 7 lat był ministrem spraw zagranicznych Polski i jest obecnie marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie. No przepraszam, jeśli ktoś ma tego typu problemy psychologiczne ze sobą, no to jest cała masa innych rzeczy, którymi może się w życiu zajmować, a niekoniecznie akurat tak istotnymi sprawami. No teraz szefem dyplomacji jest już ktoś inny i dziś będzie przedstawiał swoje założenia polityki zagranicznej i Radosław Sikorski pewnie z fotela marszałka będzie się temu przesłuchiwał. Grzegorz Schetyna, o czym dziś powie, albo co państwo chcieliby usłyszeć? Może na takim, bo pan redaktor kończył poprzednią wypowiedź. Ja bym chciała usłyszeć, jaka będzie nasza polityka bezpieczeństwa, to raz, bo to jest kwestia w tej chwili chyba najważniejsza. Ja bym chciała usłyszeć bardzo wyraźnie, co Polska zamierza robić, jakie stanowisko będzie prezentować wobec Ukrainy, bo ono się w ostatnich tygodniach czy miesiącach bardzo zmieniło z takiego stanowczego i głośno mówiącego o tym, co się dzieje na Ukrainie, jaka pomoc jest Ukrainie potrzebna. Zmieniło się na takie pragmatyczne, i mówię to słowo w cudzysłowie, bo nie lubię tego pragmatyzmu. Chciałabym usłyszeć też, jak będzie wyglądał nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, słynny i odwieczny, i jak będziemy funkcjonowali w Europie. I no to jest wszystko. Nie spodziewam się żadnych przełomowych postanowień. Natomiast tak naprawdę najbardziej mnie interesuje kwestia ukraińska i naszego stanowiska w tej sprawie. Ja bym powiedział tak, że oczywiście trudno się spodziewać jakiegoś przełomu, biorąc pod uwagę, że jest cały czas ta sama formacja rządząca i nawet ta sama koalicja, więc no, natomiast rzeczywiście, i to jest najciekawsze, chciałbym usłyszeć od Grzegorza Schetyny właściwie po co nastąpiła ta zmiana. Dlaczego on zastąpił Radosława Sikorskiego? No, poza tym, że są to dwie różne osoby, to co to oznacza i dlaczego trzeba było zmieniać po 7 latach prowadzenia Sikorskiego, który zdaniem Platformy, czyli tej formacji, która również wystawiła Grzegorza Schetynę na ten urząd, sprawował swoją funkcję zdaniem Platformy bardzo dobrze. No więc to jest moim zdaniem największa zagadka i bardzo jestem ciekaw, co Grzegorz Schetyna i czy cokolwiek o tym powie. Ma powiedzieć według Rzeczpospolitej o wpływie katastrofy smoleńskiej na relacje z Rosją i zaapelować do opozycji o współpracę. I tych apeli o współpracę ostatnio dużo mamy. Wczoraj jeden z efektów takiego apelu, czyli Ewa Kopacz spotkała się z opozycyjnymi politykami, szefami. No nie wszyscy przyszli. Ci, którzy przyszli, byli raczej zadowoleni. Taka pojawiła się inicjatywa Godzina Pytań do Premiera. Ewa Kopacz mówi, że jest gotowa na to. No, to już się szykuje nowa świecka tradycja? Ja mam kłopoty z oceną tego, co robi Ewa Kopacz, dlatego, że z jednej strony od wielu lat przecież wszyscy prosiliśmy o taki ton spokoju w relacjach między koalicją a opozycją. Prosiliśmy o wygaszenie wojen, prosiliśmy o rozmowę, o spokojne negocjacje i oto dostajemy to od nowej pani premier. A z drugiej strony cały czas mam takie przekonanie, że to wszystko są jednak rzeczy mniej ważne niż taka praca codzienna jako premier rządu. Ja mam ogromne wątpliwości, czy pani premier, która zapewnia, że będzie się spotykała z tym, będzie spotykała z tamtym, doglądnie tego, skarci tamtego, pogłaszcze innego. Czy to naprawdę jest to, czym powinna się zajmować pani premier? Pamiętam kiedyś taką historię, opowiadał mi znajomy o bardzo wysokim urzędniku kierującym bardzo poważną instytucją, który chodził po toaletach i sprawdzał, czy za dużo papieru nie wychodzi. I to był taki dowód na to, że jak się ma ogromne kompetencje, sporą władzę, możliwości działania w bardzo poważnych kwestiach, nie warto się zajmować najdrobniejszymi sprawami. To dobrze wygląda, to uspokaja nastroje, to sprawia wrażenie, że Ewa Kopacz czuwa, dba, opiekuje się, przytula, targa za uszy. Ale to nie jest najważniejsze. Znaczy, ona ma mało czasu, choć albo ma więcej czasu, bo liczy na kolejną kadencję, ale w Polsce jest wiele ważniejszych spraw do zrobienia. Paweł Lisicki. Znaczy, bym powiedział tak, że te spotkania tak zwane dialogiczne, gdzie tam wszyscy się ze wszystkimi spotykają i mówią, jak im bardzo na sercu leży jedność Polski i współdziałanie, no to jest powrót do takiej korzeni tej polityki miłości, w cudzysłowie, którą Platforma na początku uprawiała. I teraz, jakie są tego zalety z punktu widzenia Pierowskiego? No właśnie takie, że się pokazuje, że jest się otwartym, gotowym do dialogu. I eliminuje tych, którzy nie chcą w tym uczestniczyć. I eliminuje pod warunkiem, bo to jest z kolei no, ryzyko związane z taką polityką, że wtedy to przeciwstawienie między PiS-em a całą resztą staje się bardzo wyraźne. I z pewnego punktu widzenia, czy na krótko, to może to jest dobry zabieg, no bo mówi się, tam są ci, którzy nie chcą rozmawiać, nienawistnicy, straszni ludzie, a my tutaj, prawda, w gronie rozsądnych dyskutujemy. Ale w sytuacji jakiegoś napięcia na przykład buduje się sytuację, w której jest jeden PiS, który jest prawdziwą opozycją, a cała reszta, łącznie z SLD, Ruchem Palikota, no i oczywiście PSL-em i Platformą, są po prostu grupą rządzącą. No, ciekawe, zobaczymy, czy tradycja powstanie. Renata Kim, Tygodnik Newsweek, Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy, byli państwo i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. What can I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. On my dance floor, there's no place you can hide. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. To Michał Urbaniak. Nie wiem, czy pan słuchał i nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze drogi. Tak, dzień dobry. Że w 90% jest pan szympansem, a w 10% pszczołą. Tak wynika z badań jednego naukowca. Ma pan coś więcej w sobie, czuję to po prostu. Żądełko, ale proszę pana, chciałbym spytać, w którym miejscu, bo to dla mnie była ważna informacja. Znaczy, bo ja się zgodzę z tym, tylko... A na przykład w samochodzie ma pan zupełnie inne Ale nie proporcje. Chodzi mi o części ciała na a, przykład. A, części ciała. Gdzie jest pszczółka, a gdzie szympansik? Do końca nie wiem tego. Twarz na przykład. Zdecydowanie pszczółka. Pszczółka, dziękuję panu bo bardzo, tu pan bardzo Tomasz, panu uprzejmy. Na przykład pan Tomasz twierdzi, że w 100% jest turkuciem podjadkiem. Mhm. W sumie ja też trochę. Może nie w 100, ale troszkę jestem. A w samochodzie jest pan kim? Znaczy, gdyby pan mnie zapytał, co we mnie drzemie w samochodzie, to we mnie w samochodzie nic nie drzemie. To coś jest obudzone bardzo. To jest tygrys? Może to być tygrys, może to być też taki jegomość z płetwą na plecach na przykład. Aha, rozumiem. Urywki. Urywki z rozrywki. To redaktor Wojciech Zimiński, a teraz co drzemie w biurze? W biurze drzemie pocieszenie, tu biuro wszelkiego pocieszenia. Chcę zaproponować nową akcję związaną z bieganiem. Nie jest konkurencją dla już istniejących, a tylko uzupełnieniem oferty dla biegaczy. Akcja nazywa się Biegaj pode mną. Szczerze mówiąc, liczę na wsparcie Związku Lekkoatletyki. Otóż pod moim balkonem przebiega trasa biegaczy autobusowych. Za rogiem znajduje się przystanek autobusu i wiele osób chce się do niego dostać, drogę pokonując biegiem. Od jakiegoś czasu zacząłem mierzyć czasy tych biegaczy i są całkiem niezłe, muszę powiedzieć. Jako miłośnik porządku podzieliłem ich na kategorie. Pierwsza kategoria to garniturowcy, względnie garsoniarki. Oni mają dosyć wygodne stroje, natomiast zawsze są wyposażeni w teczki, co utrudnia nieco bieg. Jest oczywiście kategoria juniorów, którzy z natury są lepiej przygotowani sprzętowo, adidasy, czasem nawet dres i tak dalej. Jest też konkurencja kobieca, chyba najbardziej wymagająca i budząca podziw, to są szpilkarki. Panie wykonują sprint w butach na wysokim obcasie. Jest to umiejętność zupełnie nieznana mężczyznom. Pewnym ułatwieniem jest oczywiście budowa anatomiczna powodująca inne rozłożenie środka ciężkości. Jest też kategoria seniorów. Jej powodzenie nie jest związane z szybkością, a bardziej z kulturą kierowców pojazdów transportu miejskiego. Oczywiście wprowadziłem subkategorie związane z wagą i wzrostem. Widuję człowieka górę, który wykazuje się niezwykle lekkim krokiem, dobrą pracą ramion i miną powodującą, że wszyscy ustępują mu na chodniku. Widuję także pewną panią, która zawsze biegnąc z obfitymi zakupami do perfekcji opanowała zastosowanie praw fizyki. Otóż pani wyrzuca przed siebie ciężkie torby, które pociągają ją za sobą, zwiększając radykalnie jej prędkość. Taki bieg z odważnikami. Zanotowane przeze mnie czasy mogą sugerować, że na linii autobusowej 166 jak grzyby po deszczu rodzą się lekkoatletyczne talenty. Związek Lekkoatletyki i Zakład Transportu Miejskiego mogą być dumni. Jeśli będą zainteresowani, mogę przekazać moje pomiary w celu uzupełnienia reprezentacji narodowych, no, na rozmaitych dystansach oczywiście. Sugeruję oczywiście sprint. I na zakończenie dodam, że odnotowałem także udział biegaczy czarnoskórych z powodu bliskości budynków zamieszkanych przez pracowników ambasad. Dziękujemy bardzo. Wojciech Zimiński. Jeszcze prośba jest o... Jest taka fajna piosenka pana Kobuszewskiego